τώρα απόψε δεν περνά. Και όσα μου είπες βιαστικά, αιτίες που δεν θα ψάξω, ποιος θέει απ' τους δυο μας τελικά. Να ήξερες μόνο τι περνώ, σ' αντίθετο ρεύμα προχωρώ. Παλεύω να σώσω κάτι, πως χάθηκε τόση αγάπη, πως δεν μου έριξες πριν φύγεις μια ματιά και φυσούσε Θεέ μου τόσο δυνατά. Μες στο βράδυ εγώ ασήμαντος μικρός, δεν χωράω στην αγκαλιά σου όπως πρώτα, δυστυχώς. Δεν κατάφερα έτσι απλά να συνεχίσω, δεν κατάφερα έστω και να σε μισήσω, δεν κατάφερα σε επανάληψη ό,τι ζήσαμε, σε όνειρο το ζω. Δεν κατάφερα να σε αντιμετωπίσω αδιάφορα, σε αγάπησα ο τρελός τόσο παράφορα. Μα δεν μ' άφησες ποτέ να σου το πω. Τώρα απόψε διαδρομή που όμως δεν έχει επιστροφή. Πριν λίγο εδώ καθόσουν και όλα τα νιώσουν να εσύ. Δεν μου έριξες πριν φύγεις μια ματιά και φυσούσε Θεέ μου τόσο δυνατά. Μες στο βράδυ εγώ ασήμαντος μικρός, δε χωράω στην αγκαλιά σου όπως πρώτα, δυστυχώς. Δεν κατάφερα έτσι απλά να συνεχίσω, δεν κατάφερα έστω και να σε μισήσω, δεν κατάφερα σε επανάληψη ό,τι ζήσαμε, σε όνειρο το ζω. Δεν κατάφερα να σε αντιμετωπίσω αδιάφορα, σε αγάπησα ο τρελός τόσο παράφορα. Μα δεν μ' άφησες ποτέ να σου το πω. Η ώρα απόψε δεν περνάει.